یہ بھی ارشاد فرما دیجئے نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے؟ وہ سخت گناہ ہے. حدیثوں میں مضامین ہے کہ اگر جو نمازی کے آگے سے گزرا اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا عذاب ہے تو تمنا کرے کہ کاش میں دھنس جاتا زمین میں مگر آگے سے نہ گزرتا, کاش میں اس جگہ 100 سال تک انتظار میں کھڑا رہتا مگر آگے سے نہ گزرتا, اتنا عذاب ہے. لیکن دھڑا دھڑ لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہاں دوران طواف, طواف کرنے والا گزر سکتا ہے نمازی کے آگے, کہ طواف بھی عبادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.